Zo, hallo lieve luisteraar. Het is, de boys zijn nu klaar. En we staan hier in de regen. We staan lekker droog hier. Om ons heen zijn wel plekken waar het tijdelijk even wat natter wordt. Die meneer van die gitaar is nu aan het afbreken. En verder zit iedereen hier een beetje te schuilen. Nou, jou moest ik nog hebben. Zo, hey. Hallo. Hallo Boudewijn, wat leuk om jou hier te zien. Dank je. Ja, ik ben er. Ja. heb je genoten van de muziek? Zeker. Ja. Ja. Dus misschien moet je een klein beetje naar voren gaan zitten. Ik heb een regenjas aan. Het, ja, maar... maakt niet zoveel uit, maar misschien word jij nat. Wacht, ik wil even wat belangrijk geluid. Het is op sommige plekken. Het is op sommige plekken niet helemaal droog, maar zolang de zon schijnt, is het. Ja, zolang. En het is een bui, hè? En straks is het voorbij. Oh, is dit nou een bui? Ja, het is een bui. Ja. Nou, zometeen komt de zon weer terug, maar nu zit je even hier gezellig, hè? Ja. Maar gisteren was er natuurlijk weer... Ja, kunnen we het daarover hebben of niet? Ja, zeker. Gisteren was er natuurlijk weer een grandioze actie van Niet te Koop, nummer 172. 173. Ik ben weer de tel kwijt geraakt. Ja. Zijn er ook zoveel. Ja. Weer een benedenwoning. Ja. In de Frederik Hendrik buurt van Houweningenstraat, nummer 58, ooit van onze woning. Wat? Van woningbouw, nee, niet woningbouwvereniging. Het was van, het was een gemeentewoning. Uit 1899 gebouwd door Hendrik Petrus Berlage. Oh, ja. Historisch pand. Nee, historisch, ja. Ja. Met, maar niet ofwel met monumentstatus. Ja, monumentstatus. Ja. Ja. Oh, die kun je gewoon meekopen. Die krijg je er gratis bij als je koopt. Ja, maar dat is wel een nadeel. Ja, nou ja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Kijk, als je een monument hebt, dan ben je kapitaal, joh. Nou, als je dat monument hebt, dan kan je er geen kelder onder maken. En je mag ook geen uitbouw in de tuin bouwen. Nee, maar weet je hoeveel waarde een monumentstatus kan opleveren, jongen? Is dat zo? Veel meer, ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja, dit is wel maar... Als er staat monumentaal, dan betekent dat iets anders dan geheel naar eigen inzicht in te richten. Ja, nou, dat kan nog steeds in de binnenkant. Ja. Alleen... Nee, maar je snapt toch, ik wil... Ja. Ja. Eigenaren presenteren dat graag als een nadeel, maar doe je het. Op, nou, kijk, er is natuurlijk straks een probleem met eventuele, als je het zou willen verhuren, dan zit je met 47 vierkante meter. Als straks die wet betaalbare huur wordt aangenomen, dan kan je het niet liberaliseren. Dan, tenzij je heel veel besteed om het mooi te maken, maar het is het heeft een te klein oppervlak. Het zou gewoon echt veel goed een hele vaste toekomst, oudere woning kunnen zijn. Ja. Ja, en het is gewoon, kijk, het is ontzettend jammer. Het is eigenlijk immoreel dat het in die Frederik Hendrik buurt verkocht wordt, omdat er heel veel ouderen wonen op een bovenverdieping. Die graag naar beneden zouden willen in hun eigen buurt. En dan verdwijnt weer een benedenwoning. Dus. Ja, het is, en het wordt allemaal steeds verder vastgezet. Ik weet je, iedereen die nu woont en een betaalbare huur heeft, die zit volkomen vast. Ja. Ik kan nooit meer verplaatsen. Nee. Die is overgeleverd aan het casino of die volgend jaar nog wel of niet daar is. Want er kan altijd iets gebeuren. Ja. En dan ben je het kwijt. En dan sta je op straat. Als je een vast huurcontract hebt van een woningbouwvereniging, een corporatie nu, dan heb je mazzel. Maar het vervelende is als je dan op een bovenwoning woont en je kan die trap niet meer op. Of je woont in een monument met een heel smal trappetje. Ja. Dan kan je geen trap. Ja, dan houdt het op. En dan kan je dus niet meer in je eigen buurt blijven. Dus ja, we gaan door met de actie. Ja. En zolang er geen ander beleid is, blijven we doorgaan. Ja. Ja, er moet echt wat gebeuren. En dat, ja, dat is op zoveel vroeger zo, weet je. Want dan fiets ik naar Artis en ik had een werkding. Ik moest even wachten en ik zit daar op mijn bankje om zo te kijken. Er staat een enorme elektrische, ik geloof BMW of Audi of zo, maar net zo'n sport. Ja. Een vliegend sportmodel, weet je. Ja. En vlak daarvoor was ik langs, kwam ik over de brug en dan zag ik op een terras, op een tafel, zag ik onze woning. Tassen. Ja. Dat was binnen een paar minuten. En toen dacht ik, nou, even kijken. Hoe zit dat eigenlijk met Artis? Dus ik zeg, mag ik naar binnen? Ja, betalen moet je. Ja. Weet je wat moest betalen? €26 of zo? €30. €30? Ja. Dus ik zeg, nou, sorry, dat is dus blijkbaar niet voor mij. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ben niet echt armlastig of zo, maar ja. Ja, heel veel van eten. Nou, je moet een jaarabonnement nemen. Ja, dat weet ik. Ja, dat is het. Maar ja, goed, weet je, uiteindelijk, ik heb een tijdje met de jongens gaan praten. Hè, want ik wil dat toch kwijt, maar ik wil het hem ook niet moeilijk maken. Ja. Uiteindelijk zeg ik van ja, weet je, ik vind het ook niet zo erg, want ik hou niet zo van gevangen dieren. Ik hou meer van vrije dieren, van vrije mensen. Dus ik ga weer naar alles naartoe. Ja. Oh, ze gaan weer verder. Oh. Ja. Ja, ze waren nog niet klaar. Ze waren nog niet klaar, nee. Wij ook niet. Nee, ze dachten dat de regen. Oh, roet in het eten gooide. Maar ja, ze staan droog. Ja, roet is gewoon weggespoeld. Ja. Dus we moeten hiervan genieten. Ja, sowieso. We moeten nu genieten. Nu. Ja. Zo waar, dit is de laatste zomer van de Windrive hier. Ja. We moeten het vieren nu. We moeten het vieren. En we hopen te rekken. Ja. Dus, weet je, iedere Green Vibes is het nu zo dat het de laatste kan zijn. Ja. Dus iedere Green Vibes komen we eigenlijk bij de volgende alvast even. Ah, er komen er nog een paar, want per 1 oktober zou het. Nee, het laatste eerder. Orde is dat juni waarschijnlijk. Juni. De volgende keer al. Dus we moeten echt iedere keer als wij hier komen. Oké. Okay. Oh, dus zijn wij aan het plannen voor de volgende keer? Oké. Okay. Het is eigenlijk een soort vergadering. Ja. Over de volgende keer. Oké. Okay. Dus dan weet je dat de volgende keer. Dan weet ik dat. Dan gaan we vergaderen over de dan volgende keer. Ja. En de dan volgende keer gaan we vergaderen over de dan volgende keer. Ja, zo leef je. Zo houden we die ketting in stand. Ja, zo leef je op het scherp van de snede. Ja. Zo is het wel. Ja, maar waar anders kan je het vinden? Huh? Waar anders kan je het vinden? Waar anders kan je de andere kant op vallen? Waar anders kan je iets veranderen? Ja. Om die edge. Ja. Om die edge kan je twee kanten op vallen. Ja, je kan twee kanten op. Ja. Maar het gaat er in dit geval om of je invloed hebt op het beleid van de gemeente. Ja. En de prognose. Ja, dat geloof ik er zie je. Ik geloof wel in invloed op je directe omgeving. Dat is altijd belangrijk. Ja. Ja. En dat heb je. Ja. En dat andere. Ja, want ik had. Ik ga toch veel te veel praten vandaag, maar helaas. Ja. Ik ben betrokken bij het Fietsenbevrijdingsfront. Oh. Wij zijn fietsen aan het bevrijden uit de klauwen van de gemeentelijke molen. Door op de datum waarop aangekondigd is dat de fietsen door de gemeente verwijderd gaan worden, stappen wij in en vieren ons feest met de viering van de nieuwe bevrijde fiets. Ah ja. Die gaan we dan heel mooi opfixen. Die geven we dan aan iemand die hem nodig heeft. Ja. Oh, dat is prachtig. Ja, hè? Ja. Dus ik zeg van, iemand zegt diefstal. Ik zeg, ja, het is waar, voor mij ook. Maar het is een hele goede daad. Dat was niet mijn eens. Dus ik zeg, maar we gaan erop los. Want ik zit daar wel mee. Als iemand zijn fiets terug wil, moet hij hem terugnemen. Dat vind ik echt. Ja. Maar het is ondanks hard... de laksheid, hè? Want dan heb je dus maanden de tijd gehad om hem weg te halen. Heb je niet gedaan. En dan wil je hem toch terug. Ja. Maar goed, ik wil het wel regelen. Dus ik zeg, nee, maar we gaan het wel regelen. Met een fietslipper. Ja. En dan hoef ze aan die... Ja. Ik zei, die reageerde. Dus, ja, weet je wat daar tussen zit allemaal? Dus ik zeg, ik praat met iemand die daar zit. Ja. Er zit helemaal niks tussen. Ja. Ze misschien of zo. Maar, ja, kijk, de prognose is natuurlijk voor zo'n fiets, als die voor iemand is die ermee fietst. Het midden, heel veel fietsen staan stil. Ja. Dus dan wordt die steeds verplaatst. Ja. Kijk, en bij auto's werkt het anders. Hè. Auto's kunnen gewoon stilstaan, onbeperkt, zonder enige... Ja. Dan lap je een paar tientjes in de maand, dan mag je voor altijd stilstaan. Ja, mag je hem laten staan. Ik heb de som nog niet gemaakt, maar hoeveel fietsen passen er op een autoparkeerplaats, weet je? Schatting 10? Nou, ik denk... 15, 20. Een stuk of 20. Ja, hè? Of zo'n schuil. Ja. En, waarom mogen auto's wel de hele tijd stilstaan? Ja, omdat ze parkeergeld betalen. Ja, oké, dan lopen wij allemaal die onze fietsen naar parkeren. Hè? 20 fietsen, lopen een dubbeltje per... Nou, kijk, je kan zeggen... Dan heb je 20 dubbeltjes, dus €2 heb je... Oh shit, hoeveel is een parkeerplek in Amsterdam? Dat... Eten is klaar. Parkeren kost... En niet los, maar gewoon abonnement. Abonnement, het is tot €625 per jaar als je in het centrum woont. Ja, nee, maar gewoon normaal. Hier, normaal? Even kijken, de helft ongeveer. Dat is 300 per jaar. 300 is het. Dus dat is 150. 150 per persoon. Ja. Dus moet je 10 per maand, dat vind ik wel veel. Ja. Ja. Ja, maar je zou fietsbelasting kunnen invoeren. Met een geel plaatje. Met een plaatje. Ja. Was goed. Maar dat werkt niet meer, want het interesseert mensen niet. Dat gaat om geld. En mensen hebben te veel geld. Ja, dat werkt niet meer. Dat bezit, dat interesseert mensen niet. Als je een digitaal koppel aan die volgens maken aan je DigiD, dan worden mensen wel bang. Ja. Is het nog te horen trouwens? Het begint steeds harder. Maar ik word doof. Oké, we praten later verder. Ja, we praten straks weer. Nou, dank je wel.